27 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. A właśnie to tytuł tego nagrania. Nowa Paloma Faith w Trójce. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Poniedziałek 27 października to 300 dzień tego roku. Do końca roku, no akurat łatwe wyliczyć, ale ile potrwa dzień, a dzień krótszy od, no już nie denerwujmy się, ale też i dłuższy od najkrótszego. O, ach, też może już niespecjalnie punktujmy to, że jeszcze dnia będzie ubywać, tym bardziej będzie to odczuwalne właśnie w czasie tego czasu zimowego. Słońce obudzi się po 6:00 i zajdzie już po 17:00. Dzień potrwa niecałe 10 godzin, a dziś imieniny Iwony, Sabiny oraz Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Mglisty, chłodny, wilgotny ranek, warto się ogacić. Prognoza pogody za chwilę. Potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli taki

I wiem, że dla ciebie nawet nie istnieje, a to, na co czekam, zawsze mnie omija. I to, czego nigdy nie chcę przeznaczenia, jest teraz dla mnie jedyną myślą. Pół minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Mimo spadającej liczby powołań, Polska pozostaje bastionem katolicyzmu. Co trzeci ksiądz i co czwarty kleryk w Europie jest Polakiem. Tegoroczny niewielki wzrost powołań to zasługa zakonów. W 2013 roku seminaria zakonne po raz pierwszy przyjęły 169 mężczyzn, w tym o 31 więcej. 800 kandydatów na księży i zakonników, a tym dziś Gazeta Wyborcza. Puls Biznesu o tym, że jest szansa na utrzymanie zatrudnienia w firmach, które tracą na zakazach handlu z innymi krajami. W tym celu ma być znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Otóż zawarta w nich możliwość wsparcia zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. W wyniku nowelizacji ma być rozszerzona na firmy zajmujące się handlem, przetwórstwem oraz transportem, których obroty na rynkach krajowych czy zagranicznych zmalały w następstwie ograniczenia wwozu na terytoria innych krajów z przyczyn niezależnych od przedsiębiorców. O tym, że państwo dopłaci do pensji zagrożonych embargiem, dziś w Pulsie Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że w samorządach zaczyna się unijna gorączka. Lokalne władze mają do wzięcia ponad 100 miliardów złotych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zamierzenia mają ambitne, tak wynika z informacji zebranych przez Rzeczpospolitą. Pewnie do tych tematów, do tych ambitnych planów jeszcze będziemy wracać. Tak czy inaczej, miasta, samorządy wydadzą miliardy. No, czyje to miliardy, to już dopowiedzieć możemy sobie sami. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że w październiku i listopadzie, czyli już, ma zostać otwarte 135 kilometrów autostrad, tras szybkiego ruchu i obwodnic. 135 kilometrów. Przed 1 listopada kierowcy będą mogli jeszcze dojechać autostradą A4 od strony Krakowa bezpośrednio do Rzeszowa, o tym już mówiliśmy. Drogowcy otworzą odcinek z Tarnowa do Dębicy. Także w tym tygodniu kierowcy mają dostać 45 kilometrów ekspresówki S8 między Wieluniem a Sieradzem na trasie Wrocław-Łódź. Przed 8 listopada może też zostać otwarta obwodnica Augustowa. Dziennik informuje, że powodem mobilizacji odpowiedzialnych za budowę dróg są oczywiście wybory samorządowe. Politolodzy twierdzą, że otwarcie nowych dróg daje niezwykłą możliwość pokazania aktywności władz samorządowych, politycznych. Jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że terminy wynikają z umów z wykonawcami, a nie z kalendarza wyborczego. Ekspresowe drogi, tak czy inaczej wyborcze, nie z Gazety Wyborczej, a z dziennika Gazety Prawnej. Więcej z prasy to po godzinie 6 w porannej audycji. Także prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami, publicystami, no i rzecz jasna korespondencja z Ukrainy po wczorajszych wyborach. O tym jeszcze będziemy mówić, a do pierwszych stron gazet zaglądać już za godzinę. 18 po 5. Paula i Karol. Bardzo proszę. Speak. Paula i Karol Nowe, nagranie w trójce, 22 minuty po godzinie 5. Po godzinie 5, tak, z zmiennej piły, pan Irek, o tym, że czas zmienił się na zimowy i życie me takoż uległo zmianie, inaczej wstaje tak po zimowemu chyba. No właśnie, jakaś, tak bym powiedział, dyskusja na temat zmiany czasu, czy w ogóle na temat zasadności przechodzenia z letniego na zimowy, czy odwrotnie, przez ten weekend się odbyła. No tak czy inaczej, oszczędność energii, lepsze samopoczucie to główne argumenty za zmianą czasu, która dokonała się w ostatni weekend. No, trudno chyba policzyć, czy zmiana czasu jest opłacalna. Ekonomiści przypominają, że zmiana czasu miała dostosować pracę i tryb życia do godzin, w których świeci słońce. W zamiarze miało to prowadzić do lepszego wykorzystania energii i poprawy efektywności pracy. No, eksperci podkreślają, że korzystne efekty nie są tak oczywiste. Gdyby tak było, ze zmiany czasu korzystałyby wszystkie kraje. Islandia, część Stanów Australii czy Stany Zjednoczone nie korzysta z czasu letniego. Kilka czy kilkadziesiąt lat temu zmiana czasu była bardziej uzasadniona na pewno ekonomicznie. Teraz ten czynnik ma mniejsze znaczenie. Rosną za to koszty przestawiania zegarków, bo chodzi o przestawienie rozkładów komunikacyjnych czy zmiany w systemach informatycznych firm oraz instytucji. Przypomnijmy, że w Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym w latach 46-49, później 57-64, a obecnie obowiązuje ona nieprzerwanie od 1977 roku. Tak czy inaczej, na zimowo teraz wstajemy, a godzinę, którą zyskaliśmy w ten weekend, będziemy musieli oddać w ostatnią sobotę, właściwie z soboty na niedzielę marca. 24 minuty po godzinie 5, za chwilę kalendarium, także to muzyczne, także to zimowe. No jak słyszeliśmy panu, czas zimowy nie bardzo się spodobał. 27 minut po godzinie 5. To już czas na trójkowe, także muzyczne kalendarium, ale po kolei. W 1904 roku uruchomiona została pierwsza linia nowojorskiego metra 110 lat temu. A to dla uzupełnienia dodam, że w Warszawie pierwsza linia metra została oddana w komplecie w roku 2008. W 1990, a więc 24 lata temu, zmarł wspaniały aktor Wacław Kowalski. 23 lata temu w Londynie zmarł Andrzej Panufnik, kompozytor i dyrygent. A 22 lata temu zmarł profesor Jan Legowicz, filozof, historyk filozofii, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 6 lat temu zmarł dziennikarz muzyczny, jeden z pierwszych redaktorów programu Trzeciego Polskiego Radia, prekursor rock'n'rolla w Polsce. W roku 2008 zmarł redaktor Witold Pograniczny. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Floyda Kramera. W roku 1933 urodził się ten amerykański pianista, który nagrywał m.in. z Elvisem. Artysta zmarł w 1997 roku. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. For broken-hearted lovers to cry for the blue. Because so lonely, baby. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die. Zasłuchani w Elvisa i sunący z mleczno-mglistej krainy z temperaturą nieco powyżej 4 stopni, sunący we mgle żółty autobus. I pan Leszek z komunikacji miejskiej z Gliwic śle ciepłe pozdrowienia z pokładu tegoż właśnie. Bardzo dziękujemy. 5:30, pora na prognozę pogody. Ranek bardzo mglisty, uważajmy na drogach. W dzień ma być słonecznie, choć na północy zachmurzy się i tam możliwa mrzawka. Wiatr południowy, słaby, nad morzem umiarkowany, choć miejscami jeszcze dość silny i porywisty. Ciśnienie wysokie, w ciągu dnia się będzie się wahać, a w dzień ma być od plus 7 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, nawet do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Out of the darkness.

pierwsza rocznica śmierci Lou Reeda. A dziś w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy chyba najbardziej znane Walk on the White Side. Za 21:06 Państwa poranna korespondencja o tym, że mleko rozlało się i to bardzo gęste. Niektóre Państwa korespondencja obfituje, że nawet nie mleko, ale śmietana i to taka wysokoprocentowa. Prosimy uważać, szczególnie na drogach. Teraz po zmianie czasu właśnie przyzwyczajamy się z samego rana. No już prawie powolutku widno, ale szczególnie po południu czy wieczorem, jak słyszeliśmy, słońce dziś na przykład zajdzie tuż po godzinie 16:00. A zatem przypomnienie nie tylko nasze, ale także policjantów. Nośmy odblaski. Po zmianie czasu na zimowe powroty z pracy będą odbywać się już po zachodzie słońca i to grubo. Zmrok zapada już kilkanaście minut po godzinie 16:00, zatem apel do pieszych, by wieczorem nosić w miarę jasne ubrania, a jeśli nie, to elementy odblaskowe, nawet na terenie zabudowanym. Jest to konieczne tam, gdzie nie ma pobocza, nie ma chodnika. Poza terenem zabudowanym pieszy idący poboczem ma prawny obowiązek noszenia odblasków. Przypomnijmy, że łamanie tego przepisu grozi mandatem, a policjanci podkreślają, że wprowadzone niedawno przepisy to reakcja na wiele przypadków wypadków z udziałem pieszych. Człowiek spacerujący wzdłuż jezdni ciemną drogą po zmroku jest praktycznie niewidoczny dla kierującego pojazdem. No a policjanci zwracają też uwagę na częsty błąd pieszych, którzy myślą, że kierowca widzi ich po zmroku tak dobrze, jak on sam widzi światła samochodu, a to jest niestety mylne myślenie. Człowiek z odblaskiem jest widoczny nawet z kilkuset metrów, bez odblasków ledwie 20, może 30, co często uniemożliwia kierowcy manewr ominięcia takiego pieszego. Apelujemy o rozsądek, szczególnie teraz, gdy ciemno i gdy ranek pochmurny i mglisty. 19 minut pozostało do godziny 6:00. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium i to też okazja, by jeśli Państwo jeszcze nie dołożyli do pieca, to teraz już zrobić naprawdę. Urodziny. Okrągłe, piękne 75. obchodzi angielski aktor komediowy, współtwórca latającego cyrku Monty Pythona. 75 lat kończy dziś John Cleese. Wszystkiego dobrego. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. Always look on the right side of life.

Kowalski. I to nie taki wcale przysłowiowy. Uważajmy na drogach, w wielu miejscach rzeczywiście gęste mgły i nie za ciepło, zatem należy się ogacić. Coś na rozgrzewkę państwo proponują, gitarowe wycinanki. Bardzo proszę, a w naszym cyklu Hej Wiosła w dłoń za chwilę. Za 7 minut 6. Hej wiosła! Hej wiosła w dłoni, hej czapki z głów. AC Drinkers. We'll be right back. Acid Drinkers. Spotkaniach gitarowych przed godziną 6 w budziku z ostatniego, jak dotychczas, 1708 notowania listy przebojów trójki na miejscu 18, a pożegnamy się też balladką z miejsca 4 ostatniej listy. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranna audycja. Zapraszamy do trójki i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za sygnały, także te drogowe i pogodowe. Więcej pewnie po godzinie 6. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia. Do usłyszenia, AC Piorun DC.